กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญมาในรายการธรรมรับรุณทุกเช้าทุกเช้ามาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องที่เป็นพุทธพจน์พุทธวจนะคำสอนตถาคตภาษิตสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ทั้งโดยอัตถะทั้งโดยเปียญชนะมาให้เราได้รับรู้รับทราบกันแล้วนำธรรมะเหล่านี้เข้าสู่ในใจธรรมะที่เข้าสู่ในใจของเราซึ่งบางทีมันหนาแน่นถูกปิดบังอยู่ด้วยอวิชชาหนาแน่นรัดรึงอยู่ด้วยตัณหาเหมือนกับเป็นป่าที่มันรกๆเนี่ยมันจะทะลุผ่านเข้าไปเนี่ยบางทีมันยากแล้วก็จะต้องกำจัดเจ้าสิ่งที่เป็นวัชพืชสิ่งที่เป็นความรกของป่าซึ่งในที่นี้ก็เปรียบเหมือนกับเจ้ากิเลสนั่นเองกิเลสนั่นก็กำเนิดมาจากอวิชชากำเนิดมาจากตัณหามีผัสสะเป็นแดนเกิดแต่มันยังมาอยู่ขวางในใจของเราเป็นราคะโทสะโมหะแต่ธรรมะจะคืบคลานเข้าไปมันก็ยากนิดหนึ่งพระพุทธเจ้าก็เปรียบเหมือนกับพื้นที่นาถ้าเผื่อว่ามันมีดินก้อนแข็งเป็นหินแต่ดินก็แห้งมีวัชพืชต่างๆอะไรอยู่เยอะแยะการที่จะไปปลูกข้าวทำเป็นนาเป็นแปลงขึ้นมาหว่านเมล็ดพืชลงไปเพื่อที่จะหวังผลเนี่ยมันก็ยากแต่เราจึงต้องมาชำระจิตใจให้ปราศจากเจ้าราคะโทสะโมหะเรื่องน้อยก็ให้มันลดน้อยลงไปโดยการที่เรามาฟังธรรมะท่านผู้ฟังฟังธรรมะทุกวันทุกวันแต่บางคนฟังตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นด้วยซ้ำอันนั้นเป็นการดีแต่ฟังธรรมะด้วยปฏิบัติธรรมะในลักษณะที่เป็นรูปแบบด้วยเหมือนดีไปวัดนั่งสมาธิอันนี้ก็ทำด้วยและที่สำคัญที่สุดก็คือนำธรรมะนั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันโดยการที่ให้มีศีลในหน้าที่การงานของเราไม่ว่าเราจะทำงานอยู่ที่ไหนเป็นข้าราชการเป็นเกษตรกรเป็นพนักงานบริษัทเอกชนหรือว่าเป็นคนขับรถและสามารถที่จะมีธรรมะอยู่ในการปฏิบัติหน้าที่ของเราได้ในเรื่องของศีลรักษาให้ดีเวลามีใครมาด่าว่ามาพูดกระทบกระเทียบหรือทำร้ายจิตใจของเราเบียดเบียนเราทางวาจาเราก็ให้มีความอดทนเอาไว้แต่ความอดทนนี่แหละมันดีความอดทนนี่แหละมันเป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่งและจิตใจของเราตั้งอยู่ได้ไม่เอ็นเอียงถลาถลายไปในทางที่จะเป็นอกุศลเป็นบาปแสดงว่าจิตคุณมีที่ตั้งอยู่ที่ตั้งที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้ก็เรียกว่าเป็นสตินั่นเองแต่ไม่ให้จิตมันไปทางที่มันไม่ดีแต่บางทีความอดทนเนี่ยมันก็เกินที่จะทนแต่ก็ยังจะทนได้ในความที่เราพยายามที่จะทนถึงแม้มันจะทนได้ยากนี่แสดงว่าจิตนี้เริ่มตั้งได้ดีมีกำลังในการที่จะทำให้ยิ่งขึ้นไปได้แต่การฟังธรรมะนี่จะเพิ่มความอดทนได้การฟังธรรมะจะทำให้จิตใจมีความมั่นคงมีความเชื่อมั่นมีความลงใจมีความเชื่อใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเรามีความมั่นใจลงใจเชื่อใจแล้วเราจะมีการทำการปฏิบัติในที่ดีดียิ่งขึ้นไปได้และถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามข้อเสนอแนะในสิ่งใดๆเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ท่านข้าพเจ้ายินดีที่จะตอบให้โดยในทุกๆวันพุธก็จะนำจดหมายที่ท่านผู้ฟังส่งกันเข้ามาไม่ว่าจะส่งมาทางไปรษณีย์หรือว่าส่งมาทางเป็นข้อความในทางหน้าเว็บไซต์ก็ตามแต่โดยทางไปรษณีย์นั้นท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อกับข้าพเจ้าได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าเขียนเป็นข้อความผ่านทางเว็บไซต์ก็ไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma ที่นั่นเมื่อท่านผู้ฟังเข้าไปแล้วเนี่ยคลิกไปตรงจุดที่มันจะส่งคำถามถามคำถามกรอกข้อมูลเรียบร้อยข้าพเจ้าก็จะได้รับข้อความกับท่านผู้ฟังทันทีจดหมายทุกฉบับข้อความทุกข้อความที่ส่งมานั้นข้าพเจ้าอ่านทุกอย่างที่ได้รับอ่านทุกฉบับอ่านทุกตัวอักษรที่ได้รับอ่านเสร็จแล้วอาจจะนำมาตอบในจังหวะที่เหมาะสมหรือถ้าเป็นข้อมูลที่เพียงแจ้งให้ทราบท่านก็จะรับทราบถ้ามีประเด็นอะไรที่จะพูดคุยวิเคราะห์ก็จะนำมาพูดคุยกันในวันนี้เราก็มีจดหมายที่ส่งมาที่วัดป่าดอนไหโศกของคุณเกษา แต่ถ้าอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนกุลเกษาส่งมาจากอำเภอเมืองจังหวัดน่านก็เขียนมาเล่าให้ฟังอยู่หลายอย่างในประเด็นที่เป็นคำถามที่คุณเกษาถามมาในที่นี้ในที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังก็คือถามในเรื่องของลักษณะอยู่2ประการก็เรียกว่าสามัญลักษณะแล้วก็วิสามัญลักษณะแต่ใน2คำนี้เหมือนกันหรือไม่ต่างกันอย่างไรใช้อย่างไรถามมาในที่นี้คำว่าลักษณะก่อนท่านผู้ฟังลักษณะก็คือลักษณะนั่นแหละลักษณะหรือว่าคุณสมบัติที่จะอธิบายว่าสิ่งนี้เป็นยังไงยังไงเช่นถ้าเราจะบอกอธิบายลักษณะของบุคคลนี้เราก็จะบอกลักษณะของเขาว่าสูงต่ำดำเตี้ยขาวคล้ำผมสีดำผมสีขาวอย่างไรอันนี้คือลักษณะทางภายนอกก็ยังมีลักษณะทางภายในอีกด้วยเราก็จะอธิบายไปแล้วว่าเขานิสัยอะไรเป็นยังไงอันนี้คือลักษณะการใช้คำว่าลักษณะทีนี้ในคำถามของคุณเกษาในที่นี้ก็ถามถึงเรื่องของสามัญลักษณะแต่ถ้าเราพูดในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าล่ะเนาะในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านะมีสามัญลักษณะอยู่ใช่ในลักษณะที่เป็นธรรมดานะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเกิดขึ้นเป็นสามัญเกิดขึ้นเป็นประจำเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องแต่มันอาจจะไม่ได้เกิดตอนนี้แต่มันจะเกิดขึ้นได้เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเป็นสามัญของมันสามัญลักษณะในที่นี้ก็คือความเป็นของไม่เที่ยงแต่ความที่มันเปลี่ยนแปลงได้ความที่มันเป็นอนัตตาความที่มันเป็นสิ่งที่มีเหตุปัจจัยอาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นแต่พวกนี้เขาเรียกว่าเป็นสามัญลักษณะแต่ถ้าเราพูดถึงคำว่าสามัญลักษณะแล้วก็จะต้องมีคู่เปรียบนั่นก็คือคำว่าวิสามัญวิสามัญนั้นก็หมายถึงว่าพิเศษขึ้นมาเช่นการประชุมสมัยวิสามัญอย่างนี้ก็หมายความว่าเป็นการประชุมพิเศษที่เพิ่มเติมขึ้นมาอย่างเวลาตำรวจเขาจับคนร้ายอย่างเงี้ยแต่ถ้าระบบปกติระบบสามัญใช่ไหมคุณจับได้คุณก็จะต้องผ่านกระบวนการส่งฟ้องศาลมีความผิดยังไงก็ว่ากันไปตามศาลสั่งแต่ถ้าวิสามัญนั่นก็คือจบกันตรงนั้นแล้วก็ทำวิสามันกันเลยแล้วก็พิเศษขึ้นมาไม่ปกติอันนี้คือความหมายในที่เราใช้กันทั่วๆไปทีนี้ในทางธรรมะท่านผู้ฟังคำว่าวิสามันนั่นซึ่งหมายถึงว่าพิเศษลักษณะที่พิเศษเนี่ยถ้าเรามาเปรียบเทียบกับลักษณะธรรมดาธรรมดาลักษณะสามัญใช่ไหมที่เมื่อสักครู่ข้าพเจ้าพูดถึงว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่เป็นอนัตตาแต่ถ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นสามัญแล้ววิสามันเนี่ยหมายถึงอะไรซึ่งแน่นอนว่าวิสามันนั้นไม่ได้หมายถึงนิพพานแต่ผู้ฟังนิพพานคือไม่มีทั้งสามัญไม่มีทั้งวิสามันคือไม่ใช่ทั้งอัตตาไม่ใช่ทั้งอนัตตาแต่ถ้าเราจะเอาคู่เปรียบกันนะว่าสามัญก็ต้องเปรียบเทียบกับวิสามันอนัตตาก็เปรียบเทียบกับอัตตาเที่ยงก็เปรียบเทียบกับไม่เที่ยงนิพพานนั้นไม่ได้มีคู่เปรียบไม่ได้เป็นเปรียบในลักษณะนั้นเพราะว่าคู่ตรงข้ามมันไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดให้ถูกต้องท่านผู้ฟังแต่ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่แล่นดิ่งเข้าไปในทั้งสิ่งที่เป็นสามัญไม่ได้แล่นดิ่งเข้าไปในทั้งสิ่งที่เป็นวิสามัญคำว่าแล่นดิ่งเนี่ยหมายความว่าจะไปตันตึกอยู่ตรงนั้นจะไม่ตันตึกอยู่ตรงที่ว่าเป็นอนัตตาจะไม่ตันที่ตรงนั้นจะไม่ตันตึกอยู่ตรงที่เป็นอัตตาจะไม่ตันอยู่ตรงนั้นแต่คนที่ตันอยู่กับความเป็นอนัตตาก็มีนะท่านผู้ฟังคือปฏิบัติธรรมไปเห็นความเป็นอนัตตาก็จริงแต่กลับมีความลุ่มหลงเพลิดเพลินในสิ่งนั้นไปมีความยึดถือโดยความเป็นตัวตนเกิดขึ้นไอ้ความยึดถือที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันยึดถือได้ทั้งสิ่งที่เป็นสามัญลักษณะยึดถือได้ทั้งสิ่งที่เป็นวิสามัญลักษณะยึดถือได้หมดเลยความยึดถือนี่แต่เพราะว่ามันอยู่ในตัณหาตัณหาเนี่ยมีทั้งสิ่งที่เป็นตัณหาเนี่ยคือภาวะตัณหาแล้วก็มีทั้งในสิ่งที่เป็นวิภาวะตัณหาคำว่าวิที่ใส่เข้าไปเนี่ยก็คือพิเศษขึ้นมานั่นเองหมายถึงไม่มีสิ่งนั้นหรือหมายถึงเป็นสิ่งที่พิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาจากสิ่งนั้นอีกทีหนึ่งซึ่งไม่ว่าจะเป็นภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาไม่มีในนิพพานเนี่ยคนจะเข้าถึงนิพพานได้ก็จะต้องละเจ้าตัณหาทั้ง3อย่างคือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาแต่ทางที่จะไปสู่ตรงนั้นเนี่ยคุณจะต้องเห็นลักษณะที่มันมีความไม่เที่ยงลักษณะที่มันมีความเป็นอนัตตาความเข้าใจลักษณะตรงนี้พระพุทธเจ้าเรียกกระบวนการตรงนี้ว่ามรรคหมายถึงเส้นทางแต่เส้นทางเป็นกระบวนการเป็นการเดินทางจากที่เราไม่รู้ให้เรารู้มากขึ้นเนี่ยรู้ในลักษณะที่เป็นสามัญลักษณะนั้นแล้วก็ทำความเข้าใจได้แล้วก็สามารถจะละความยึดถือแม้ในสามัญลักษณะนั้นได้แต่ตรงนี้ก็เป็นจุดที่2ที่ คุณเกษาจากจังหวัดน่านได้ถามมาเหมือนกันในเกี่ยวกับเรื่องของอริยสัจ4ได้พูดถึงเรื่องของอริยสัจ4ว่าที่มันมี4ข้อเนี่ยทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนั้นท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็ท่องได้ด้วยและมีคำหนึ่งที่ท่านผู้ถามคือคุณเกษานี่ได้พูดในที่นี้ก็คือคำว่ารู้ขึ้นมารู้อริยสัจ4และซึ่งคำว่ารู้อริยสัจ4เนี่ยเราจะต้องรู้ทั้ง4อันเลยหรือไม่หรือว่าจะรู้อันใดอันหนึ่งพอหรือเปล่านี่คือคำถามของคุณเกษาจากจังหวัดน่านที่ถามมาในที่นี้เอาความหมายของคำว่ารู้ก่อนท่านผู้ฟังเพราะว่าในแต่ละอย่างในอริยสัจ4เนี่ยเราจะรู้ได้ไม่เหมือนกันในกิจที่ควรทำเนี่ยไม่เหมือนกันพูดงี้ดีกว่านะกิจที่ควรทำในอริยสัจ4ในแต่ละข้อเนี่ยไม่เหมือนกันนั่นคือตัณหานี้มันต้องละนั่นตัณหาต้องละนะจะไปเก็บตัณหาจะมีความอยากได้สมาธิอยากได้ฌานอยากเป็นพระอรหันต์นะมีความอยากพวกนี้ไม่ได้ความอยากนี้ต้องละอันนี้เป็นกิจที่ควรทำอันที่หนึ่งความทุกข์ไม่ใช่ให้ละความทุกข์นี่ละไม่ได้แต่สิ่งที่ต้องทำกับความทุกข์นั้นก็คือความกำหนดรู้พระพุทธเจ้าใช้คำนี้นั่นก็คือทำความเข้าใจมันนั่นเองทำความเข้าใจทำความกำหนดรู้ในเรื่องของทุกข์นะให้มันรู้รอบครอบรู้ให้เข้าใจความรู้ในที่นี้ก็คือทำความเข้าใจนั่นเองนี่คือข้อที่2นะทุกนี้ให้กําหนดรู้นะส่วนข้อที่3คือเรื่องของนิพพานเรื่องของนิพพานเรื่องของความสิ้นตัณหาเนี่ยต้องทําให้มันแจ้งนะคําว่าทําให้แจ้งนั้นก็คือให้มันเกิดมีขึ้นในใจของเรานี่คือส่วนที่3นะส่วนกิจที่ควรทําข้อที่4ในเรื่องของมรรคนั่นคือทําให้เจริญคําว่าทําให้เจริญนั้นก็คือพัฒนามันขึ้นมาทําให้มากมากขึ้นทําให้บ่อยๆทําให้มีความชํานาญทำซ้ำทำย้ำทำให้คล่องแคล่วนี่คือการทำให้เจริญซึ่งในกิจทั้ง4อย่างท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าก็เรียกว่ามารู้อริยสัจคำว่ารู้ในที่นี้แต่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยมันกลับไปซ้ำกับกิจที่ควรทำในเรื่องของทุกข์นะว่าทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้แต่ความรู้ที่อยู่ในอริยสัจ4โดยรวมทั้งหมดเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คำว่าญาณนะญาณนี่คือปัญญาเกิดขึ้นในมีปัญญาเกิดขึ้นว่าอ๋อทุกข์นี้ต้องทำความเข้าใจมีปัญญาเกิดขึ้นว่าอ๋อตัณหานี้มันต้องละมีปัญญาเกิดขึ้นว่าอ๋อนิโรดนี้ต้องทำให้แจ้งมีปัญญาคือญาณเกิดขึ้นว่าอ๋อมรรคนี้ต้องทำให้เจริญกิจที่ควรทำ4อย่างในอริยสัจแต่ละข้อนั้นไม่เหมือนกันนี่มันก็จึงมาประเด็นถึงคำถามที่ว่าอ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นต้องรู้ไปทั้ง4อันเลยหรือไม่หรือว่าจะญาณเนี่ยคือความรู้ที่จะทำให้เกิดขึ้นในอันใดอันหนึ่งอย่างเช่นว่าถ้ารู้ว่าตัณหาอันนี้รู้แล้วว่าต้องละแล้วอันอื่นต้องทำด้วยหรือไม่นั่นนี่คือจุดที่เป็นคำถามของคุณเกษานั้นกระบวนการตรงนี้มันไปด้วยกันท่านผู้ฟังอย่างเช่นว่าถ้าเรามารอบรู้เรื่องทุกข์เรื่องทุกข์ก่อนนะทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคหยิบตัวทุกข์มานะทุกข์นั้นกิจที่ควรทำในเรื่องของความทุกข์พระพุทธเจ้าให้ทำความเข้าใจแล้วคุณจะทำความเข้าใจความทุกข์ได้ก็ต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่ามรรคคุณก็ต้องทำมรรคให้มันมากขึ้นมีขึ้นแล้วคุณจะถึงเข้าใจความทุกข์ได้ถูกต้องในระหว่างที่คุณทำความเข้าใจเรื่องความทุกข์ไปนี้ตัณหามันก็ลดลงไปด้วยลดลงไปด้วยในขณะที่ตัณหาลดลงไปไอ้ความดับมันก็เกิดขึ้นค่อยๆมีขึ้นค่อยๆมีขึ้นเพราะฉะนั้นในขณะที่เรามาพยายามทำความรู้เรื่องของทุกข์ให้เกิดขึ้นเนี่ยอีก3อย่างนะกิจที่ควรทำในแต่ละอย่างที่ไม่เหมือนกันใน3อย่างที่เหลือก็ดำเนินไปด้วยกันได้นะคือตัณหาก็ค่อยๆลดลงนิโรธก็ค่อยๆแจ้งขึ้นมรรคนี่ก็ค่อยๆเจริญขึ้นหรือในขณะที่เราพยายามที่จะละตัณหาเอาตัณหามาฉันจะละเธอให้ได้ในขณะที่เราพยายามที่จะละตัณหาให้ได้คุณก็จะต้องทำมรรคให้มันเจริญนะจะละตัณหาได้ก็ต้องเจริญมรรคในขณะที่เราจะละตัณหานี้เราก็จะมีความเข้าใจเรื่องทุกข์เพิ่มขึ้นด้วยในขณะที่ตัณหามันลดลงไปนิโรธก็ค่อยๆแจ่มแจ้งขึ้นถ้าเรามาพิจารณาเรื่องของตัณหาอย่างเดียวในอีก3อย่างคือทุกข์นิโรธแล้วก็มรรคมันก็มีกิจที่มันทําไปได้ด้วยตัวของมันเองไปพร้อมๆกันในกิจที่ควรทํานั้นๆหรือนิโรธคือความดับไม่เหลือของเจ้าตัณหานั่นก็คือมุมมองตรงกันข้ามกันถ้าเราจะพยายามทําความดับของเจ้าตัณหาให้เกิดขึ้นนั่นแน่นอนตัณหามันก็จะต้องลดลงไปกระบวนการที่คุณจะทำตรงนี้ให้เกิดขึ้นคุณก็ต้องใช้มรรคนะทำมรรคให้มันเจริญคุณถึงจะทำนิโรธให้แจ้งได้ในระหว่างที่คุณ มีนิโรธแจ่มแจ้งขึ้นแจ่มแจ้งขึ้นความเข้าใจในเรื่องความทุกข์ของเราก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่องของมรรคนี่ก็เหมือนกันเราอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องตัณหาไม่ได้สนใจเรื่องขันธ์5ไม่ได้สนใจเรื่องนิพพานแต่สนใจเฉพาะเรื่องศีลสมาธิปัญญาอันนี้คือมรรคเราพยายามทําอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็ตามทําศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นเขาด่าเขาว่าก็อดทนเอามีเรื่องไม่พอใจก็พยายามรักษาจิตให้ไม่มีความคิดพยาบาทอย่างเงี้ยไม่มีความคิดในทางกามความเบียดเบียนเกิดขึ้นอันนี้แสดงว่าคุณเจริญมรรคในขณะที่คุณกําลังเจริญมรรคทําข้อปฏิบัติเหล่านี้อยู่ไอ้ตัณหาที่มันอยู่ในใจมันก็ค่อยๆลดลงไปลดลงไปเราก็จะมีความเข้าใจในเรื่องของขันธ์5เรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายมากขึ้นมากขึ้นนิโรธคือความดับไม่เหลือของเจ้าตัณหานี้ก็ค่อยๆมีความแจ่มแจ้งขึ้นแจ่มแจ้งขึ้นแต่พูดง่ายๆนะบุฟังในอริยสัจ4นี้เราทำกิจที่ควรทำอย่างใดอย่างหนึ่งในสิ่งนั้นๆแล้วอีก3อย่างที่เหลือมันก็ค่อยๆดำเนินไปในกิจที่ควรทำของมันนั้นไปด้วยทันทีมันมีความสวยงามมีความเกี่ยวข้องกันในหมวดธรรมะนี้อยู่ในซึ่งความเกี่ยวข้องนั้นมันก็อยู่ตรงที่จิตนั่นเองเพราะว่าจิตนั้นเป็นผู้ที่เข้าไปละตัณหาเพราะว่าจิตนั้นเป็นผู้ที่เข้าไปรู้แจ้งนิโรธเพราะว่าจิตนั้นเป็นผู้ที่เข้าไปเจริญมรรคจิตนั้นเป็นผู้ที่เข้าไปรอบรู้เรื่องทุกข์เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเจริญสติปัฏฐาน4คุณก็เรียกว่าเจริญมรรคนิโรธคุณก็จะทําให้แจ้งขึ้นได้ทุกข์คุณก็จะเข้าใจได้ตัณหาคุณก็จะละได้หรือถ้าคุณพยายามที่จะเข้าใจเรื่องขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเปลี่ยนแปลงในสิ่งนั้นในขณะที่คุณกําลังทําสิ่งนั้นทําความเข้าใจนั้นนั่นเจริญมรรคอยู่นะนั่นมันก็ไปด้วยกันในที่ต้องระวังท่านผู้ฟังนั่นก็คือว่าไปทํากิจที่ควรทำเนี่ยไม่ถูกต้องในกิจที่ควรทํากลับไม่ทําไปทํากิจอื่นเช่นเรื่องของขันธ์5ไม่ใช่ว่าให้ไปละมันแต่ให้ไปเข้าใจมันอันนี้ถึงจะถูกเราพยายามที่จะไปละขันธ์5มันไม่ใช่ละเราอาจจะเริ่มมีความเป๋ปฏิบัติผิดได้เรื่องตัณหาเนี่ยคือความอยากความกระสันอยากพวกนี้ไม่ใช่ให้มันเก็บเอาไว้เราจะไปอยากปฏิบัติอยากทําให้มันเกิดขึ้นมันจะเป็นความกระสันอยากเนี่ยทำให้จิตไม่สมดุลแล้วก็ทําให้มันถูกแต่ความอยากนี้ต้องละในเรื่องของอกุศลธรรมอย่าเก็บเอาไว้เนี่ยอย่าไปอดทนอยู่กับสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมอกุศลธรรมนั้นต้องให้ละแต่ความอดทนนั้นเป็นเรื่องของมรรคต้องทําให้เกิดเพราะฉะนั้นเรื่องของกิจที่ควรทําในแต่ละสัจจะในแต่ละข้อเนี่ยมีความสําคัญสําคัญมากด้วยเพราะว่าถ้าทําผิดญาณคือความรู้ความเข้าใจปัญญานี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้นั่นคือคําตามของคุณเกษาจากอําเภอเมืองจังหวัดน่านในเขียนไปจดหมายมาแล้วก็มีจดหมายฉบับที่2ท่านผู้ฟังฉบับแรกนี่มาจากจังหวัดน่านฉบับที่2นี้มาจากจังหวัดพังงานู่นเลยจากคุณที่ใช้ชื่อว่าคุณสิริคุณสิริได้เขียนจดหมายมามีอยู่2ประเด็นในประเด็นแรกก็คือได้อธิบายถึงการปฏิบัติของตัวเองแต่ว่าตัวเองนั้นมีการปฏิบัติที่เป็นการพิจารณากายหมายถึงพิจารณาสุภะเห็นความเป็นของไม่สวยงามแยกแยะเป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมไม่ใช่เฉพาะกายของตัวเองเท่านั้นยังรวมถึงกายของบุคคลภายนอกด้วยด้วยการปฏิบัติแบบนี้ก็เลยทําให้มีสติมีสมาธิดีขึ้นในเขียนมาว่าอย่างนี้แต่ว่าในบางครั้งมันก็กลับมีความคิดฟุ้งซ่านแล้วก็เลยไม่แน่ใจว่าไอ้ที่ตัวเองปฏิบัติไปเนี่ยมันถูกหรือไม่แล้วเราจะปฏิบัติถูกหรือไม่เราดูตามที่พระพุทธเจ้าสอนในบวังในเรื่องของการเจริญกายคตาสติพิจารณาเห็นกายนี้เป็นอสุภะแยกเป็นธาตุเป็นขันธ์เนี่ยอยู่ในหมวดที่เรียกว่าเป็นสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เนี่ยอยู่ในหมวดของอริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นกิจที่ควรทําให้เจริญนั่นคือหมายถึงทําบ่อยๆนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราทําเรื่องนี้บ่อยๆมันก็ตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนล่ะทีนี้คําว่าทําให้เจริญเนี่ยตะมวังหมายความว่าก่อนหน้านี้มันยังไม่เจริญไงมันยังไม่ได้ดีเต็มที่มันยังไม่ได้รัดกุมมันยังไม่รอบข้อมันก็จึงมีที่มีความคิดฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมาบ้างมันก็จึงมีที่ง่วงซึมบ้างมันก็จะมีบางทีที่คิดบ้าบอไปบ้างอันนี้แสดงว่ายังไม่ชำนาญและยังไม่ได้เจริญถึงเต็มที่สับอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้อธิบายถึงเรื่องของมรรคท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศีลพวกนี้ก็ตามเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คําว่ามรรคสมังคีหมายความว่าทําเจ้ามรรคทั้ง8อย่างเนี่ยให้มันเข้ากันให้มันเหมาะสมกันเป็นเนื้อเดียวกันไม่ใช่เฉพาะอยู่ที่บ้านไม่ใช่เฉพาะเวลาไปที่วัดแต่ในชีวิตประจำวันคุณนำมาใช้ด้วยหรือเปล่า ตอนที่คุณทำกับข้าวมีสัมมาวาจาหรือเปล่าตอนที่คุณกำลังเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนไปที่ทำงานหรือไปไหนก็ตามมีเหตุขัดข้องบางประการหงุดหงิดหรือเปล่าอันนี้เราต้องตรวจสอบตัวเราเองให้อยู่ตลอดเพราะตรงจุดนั้นจุดนั้นและจุดนั้นเราสามารถที่จะทำมรรคของเราให้เจริญเจริญเจริญได้ตลอดถ้าเราเผลอพลาดไปนะจุดนั้นจุดนั้นจุดนั้นความเจริญมันก็ไม่เต็มที่แต่พอความเจริญไม่เต็มที่ท่านผู้ฟังมันก็จะมีที่หลุดบ้างที่เผลอบ้างที่ประมาทบ้างอยู่อันนี้เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะมีจุดที่ตรวจสอบตัวเองได้ตรงเนี้ยจะเป็นจุดที่ตรวจสอบตัวเราได้แล้วเรามีหลุดไหมเรามีจี๊ดไหมเรามีเผลอไหมเรามีประมาทไหมเรามีลุ่มหลงไหมเราเพลินไปหรือเปล่าไม่ใช่เฉพาะตอนที่นั่งสมาธิตอนนั้นเราระวังอยู่ไม่มีปัญหาแต่ตอนกินข้าวล่ะรู้ตัวไหมกินอิ่มเกินไปหรือเปล่าเนี่ยพวกนี้จะเป็นจุดที่เราต้องตรวจสอบตัวเองแต่พอตรวจสอบตัวเองอ๋อตรงนี้ฉันไม่เนี้ยบไม่รอบคอบก็แก้ไขซะทำให้เนี้ยบทำให้รอบคอบมันก็จะค่อยดีขึ้นมาในการปฏิบัติของเราก็จะเรียกว่าเป็นมัคคสมังคีนั่นคือทำเจ้าศีลสมาธิปัญญานะให้มีความเหมาะสมสม่ำเสมอเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันแต่ทำให้ถึงปรมัตถธรรมได้ซึ่งนี่เป็นคำถามข้อที่2ของคุณสิริละจากอำเภอเมืองจังหวัดพังงาในที่พูดถึงคำว่าปรมัตถธรรมแล้วก็ปรมัตถภาวนาคำว่าปรมัตถ์นั้นก็หมายถึงเป็นประโยชน์ที่สูงที่สุดซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงนิพพานนั่นเองในการพัฒนาจิตของเราให้ถึงประโยชน์ที่สูงที่สุดคือจิตนั้นที่ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะมีสติตั้งไว้อยู่ตลอดเวลานี่คือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นอย่างสูงสุดเพราะว่าจิตที่ไม่มีราคะโทสะโมหะนั้นเวลามีสิ่งใดมากระทบเนี่ยมันก็สบายล่ะมีสติตั้งไว้ตลอดมีกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วคือสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการให้ท่านผู้ฟังได้ทำความเข้าใจให้แจ่มแจ้งในตอนนี้ก็คือว่าเรื่องของกิจที่ควรทำในอริยสัจ4แต่ละข้อแต่เราพูดถึงปรมัตถธรรมคือความดับไม่เหลือของเจ้าตัณหาคือนิโรธเนี่ยอันนี้ต้องทำให้แจ้งจะทำให้ตรงนี้แจ้งขึ้นมาเกิดประโยชน์ในใจมีการภาวนาที่ลึกล้ำขึ้นไปเราจะทำให้ตรงนี้แจ่มแจ้งขึ้นมาได้ก็ต้องเห็นความดับของสิ่งต่างๆในขณะที่คุณเห็นความดับไปของเจ้าตัณหาทำให้มันดับไปดับไปแล้วเนี่ยเราก็ชื่อว่าเราปฏิบัติตามมรรคด้วยศีลสมาธิปัญญาแสดงว่าเราต้องมีอยู่ในนี้แน่นอนในระหว่างกระบวนการนี้ในความเข้าใจในเรื่องของขันธ์ทั้ง5เรื่องของทุกข์ก็จะเกิดขึ้นด้วยตรงนี้เป็นปัญญาญาณเป็นความรู้คือปัญญาที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราวันนี้เราก็มีคำถามจากท่านผู้ฟังที่เขียนมาจากทางเหนือคือคุณเกษาจากจังหวัดน่านและที่เขียนมาจากทางใต้คือคุณสิริจากจังหวัดพังงาไม่ว่าจะอยู่เหนือขนาดไหนหรือว่าอยู่ใต้ขนาดไหนก็ตามจะส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกข้าพเจ้าจะจัดการตอบให้หมดส่งมาที่เว็บไซต์ pyothamma.com จะอยู่จากมุมโลกไหนก็ตามข้าพเจ้าอ่านแล้วมีประเด็นใดๆก็จะนำมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในรายการธรรมะแห่งนี้ซึ่งมีแม่ข่ายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยส่งไปตามเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศนะเสียงไปท่านผู้ฟังแต่ตัวไม่ได้ไปตัวก็นั่งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนี้เนี่ยแหละถ้าท่านผู้ฟังต้องการมาพบเราก็มาได้ในโอกาสเปิดให้แล้วท่านผู้ฟังตอนนี้นั่นคือในวันที่7มีนาคมคือในเดือนหน้าวันเสาร์ที่7มีนาคมนี้ข้าพเจ้าจะไปที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ไปแสดงธรรมอยู่ที่หอจดหมายเหตุของท่านพุทธทาสอินทปัญโญหรือที่เราเรียกกันว่าสวนโมกกรุงเทพอยู่บริเวณสวนรถไฟใกล้ๆกับสวนจตุจักรอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ให้ท่านผู้ฟังที่ได้ฟังแต่เสียงนี่แหละถ้าต้องการจะมาพบปะเจอกันหรือท่านอื่นๆที่ชอบฟังธรรมะจะมาฟังธรรมะจะสอบถามคำถามเราก็สามารถมาพบปะเจอกันได้ในวันที่7มีนาคมที่หอจดหมายเหตุท่านพุทธทาสการแสดงธรรมในวันนั้นก็จะเป็นเรื่องของแก้ว3ประการข้าพเจ้าจะพูดถึงเรื่องพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์ในที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญเลยของคนที่นับถือคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ที่นับถือคำสอนของพระพุทธเจ้านี่จะถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งลักษณะการถึงเป็นที่พึ่งนี้เป็นอย่างไรเราจะนำเรื่องที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญมาก บางทีสําคัญจนลืมพูดกันไปนํามาพูดกันในวันนั้นวันที่7มีนาคมท่านผู้ฟังท่านใดที่ปรารถนาจะพบปะจะเจอกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะอยู่ทางเหนือใต้ออกตกหรือในบริเวณกรุงเทพมหานครก็ตามแต่ไปพบกันตรงกลางๆคือที่กรุงเทพเนี่ยก็สะดวกดีในวันที่7มีนาคมการแสดงธรรมนั้นก็จะเริ่มเวลา9นาฬิกาที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสหรือว่าสวนโมกกรุงเทพอยู่ใกล้ๆกับสวนจตุจักรในบริเวณนั้นเขาเรียกว่าสวนรถไฟ9นาฬิกาของวันที่7มีนาคมซึ่งกิจกรรมที่เราจะทำในวันนั้นนอกจากมีการฟังธรรมะแล้วเราก็จะมีซีดีที่เป็นเรื่องของพุทธประวัติจากพระโอษฐ์และที่ข้าพเจ้าได้บันทึกเสียงเอาไว้ในช่วงของการเรียนปฏิบัติที่วัดป่าดอนไหโศกเนี่ยได้เคยนำเรื่องพุทธประวัติจากพระโอษฐ์มาอ่านให้ผู้ปฏิบัติฟังแล้วก็จะนำเสียงบันทึกตรงนั้นแจกให้ทุกท่านที่มางานในวันที่7มีนาคมนี้ด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีหนังสือแต่เป็นหนังสือที่ข้าพเจ้าเองใช้เป็นกำลังใจในการที่จะต่อสู้กับสิ่งที่ไม่น่าพอใจใช้เป็นกำลังใจในการที่ถ้าเมื่อมีความท้อแท้ท้อถอยเกิดขึ้นไปอ่านหนังสือเล่มนี้ทีไรมันก็มีกำลังใจขึ้นมาทันทีหนังสือเล่มนี้ก็คือพุทธประวัติจากพระโอษฐ์และเป็นเล่มที่จะมีสมนากุลแจกให้เราก็จะมีกิจกรรมกันละนอกเหนือจากการฟังธรรมแล้วจะมีกิจกรรมก็จะมีอันนี้เป็นของรางวัลเป็นของสมนากุลให้นะครับท่านที่จะมางานในวันที่7มีนาคมที่หอจดหมายเหตุท่านพุทธทาสอินทปัญโญเวลา9นาฬิกาท่านผู้ฟังข้าพเจ้าก็จะไปแสดงธรรมที่นั่นเรื่องของแก้ว3ประการอันนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมที่เราจะได้มามีการพบปะเจอในระหว่างท่านผู้ฟังรายการด้วยแล้วก็ตัวข้าพเจ้าด้วยในที่กรุงเทพมหานครในวันที่7มีนาคมส่วนท่านผู้ฟังที่มีเรื่องราวใดๆที่จะเล่าให้ฟังแบ่งปันประสบการณ์หรือเป็นคำถามข้อเสนอแนะใดๆสามารถติดต่อกับทางรายการได้แต่โดยส่งมาเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรที่วัดป่าดอนไหโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ที่ puredhamma.com puredhamma.com ที่เว็บไซต์นี้นอกจากจะถามคำถามได้แล้วก็ยังมีการรวบรวมคำถามของท่านที่ถามมาแล้วและมีการรวบรวมไว้ว่ามีคำตอบอย่างไรอย่างไรและสามารถที่จะสืบค้นข้อมูลได้ฟังย้อนหลังในตอนต่างๆได้มีข้อมูลที่เป็นบทความบ้างเป็นเสียงอ่านพระสูตรบ้างทั้งภาษาไทยก็มีภาษาอังกฤษก็มีและส่วนท่านผู้ฟังที่ต้องการจะพบปะเจอกันอย่าลืมวันที่7มีนาคมนั่นจดบันทึกไว้เลยที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญสวนโมกกรุงเทพเวลา9นาฬิกาแสดงธรรมเรื่องแก้ว3ประการส่วนวันพรุ่งนี้เราก็ยังมาพบกันอยู่เป็นประจำในรายการธรรมารับบุญแห่งนี้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนเจริญพร